pour bi mat nga da lay yu nga yoy bo bëggon jabar ñu may la dé ci nga may maga ma ngi fi mu ne ko may mu jël ñu bop aminatu may ko abdullahi fab halatu may ko abdul mutalib ma am ci amsatu ak mu xawi ma dira ak xala ba ñu wax sa fiitu mu mag ñu may ko xala mu jël suba yoy muy doomi baaji na rasulullah mo tax kérok ba am tu daano ci uhud nabi def consultation ci ahok ko ta am tu daano ñu dox tam ko ñu dagga bakkan yi genné bëpp yi xar xol bi mustafa dafa joy da bu won ak dara ni la koy bayyi ba mu dajje ak yalla tek señ ko xex sare wul ak medina bi gën do dégg ko di sa fiyetu di bajjin ci rasul di walu nabi ne subayru ne sa yaay bu mu aksi señ jaay goor mënu ko gis sax waxtu mala digeen mu dem nako yaay mustafa ne na bu ñew sama nijaay nim ko déggé am way na bul aksi mu nako lima tin ma tin sama jamm bala ko rom mu delu ci nako sama yaay ne nga bayyi ko rek mu ñew di joy mo yow bokk fi yeen nam ko yeena bokk ci dit mu ne na aksi soxna ci ak ni robbi di geegi niwi tax ci am ci tim ko ne ko mutaful ne ko tib tahayyal wa ma yata musula dañ degi dañ gatti di jeng gatti ci kanam ngor ci ba yalla jelle yalla yalla may aja na wolen def su beyo mom mo don wax pokatani mustafa ali fogo ne ko ñu watal ko ba neeg bi mu ayé ñu duggal ko ci be musala mata jabaram la ju baax mu reunir fam yi ne len ci dafa gone rek fay salatu tax ay nanu bayyi ay bi may ko ndaw ci ñom ñam ñi d'accord may ko ko waye ay satu ne la bo ay bi continue won contrôlement ma wara ay kërëm bi mu faa da na wax na dengi faatu suma kër suma biir ni sama bëssof ay faatu na yit sama tuuf yi da jëf yëssof ndax mu kana ku bëggoon fekki la wax nañ na soccu amna 36 ngeenil bi ci gëna gaaw dina waro fa sax dina dakk xatu gemi dina dëgë na ci da do li gis da do li dëg dëg te soccu kat ñaare dem du nit waaw jëre bi la lolu ba nga xamé né nabi arité na ko amul plusieurs ci doto fi dugg ababakar jité nit ñi 17 bin yu farata ku fi digeen seyul ci kër gi mba nabi may la doom do fi dugg abdurrahman xey sét ci ko bok ak aïshatu mom ba ay sék sék na gëna jakk soccu bi tété xet soxna ci xamna soccu bi la bëgg mu dey ko ne ko xana soccu bi nga bëgg fekk la nañ nga ngi wañé ko nabi ni bop mu nangou ko ci xala bi saxal ko ko bangi de mu rot ma for ko pompo ko saxalat ko bangi de mu rot mu ne ko mayel ko ba mu toy ne bi ne ni wuy ko ba mu toy mu jange beuti mbori ndey jor ba jange mbori chamagn ba na jakka sama ne allahumma rabbi khal ala rugi ro motax mu ne sama ay law de ci sama nit ci sama dëgn sama tuxli dajje gis ci daji mag ni ci yomi mawlidi baka sabara بيتي عائشتي بنك سبارة خطل السواء بنك سبارة بزهري وقنا غير بينا بجيني أدينا وق بس بمجيني أدينا وق أور بمجيني أدينا وق ليه بي كيرنا وي كيرنا وي بي وقنا كيرنا بمجيني أدينا وق بس بمجيني أدينا وق أور بي وق ليه بي مكدفة تبيتي عائشتي لالا ربرا خطل السواء لمدون دو تشيلي مولدي دوه yila malaji malik len kam le ci wena way dara jangarul mu téré nonu non la sarté nak non la sarté que la sabe ba mu daj wena way wu ci nek mën nga ci am fukki fante du jeex soto buntu bu mujjibi ngeen tok rek deg lu dama bëggon sax ken baña way ndax buntu bi mëna jeex wala bok ngeen dima ko defal ben yoon tok tet e buma joggé nak gaay ma ngi gëssam garab bi ma ngi gëssam garab bok garab ak wax garab nak buñ ko sakule ndax geusam ko lelew dom bu ñoro saxro waaw ku ci seen dom bo xemem lew na la ku ci gis bo len bo xamne wute nak lolu nga ñaanal ma tay tet kasi xamal bul di xol ci wax arab na na bul xol wax kat xolal lamuy wax lamuy wax am solo ci wax amul solo loko jippi jippi nak bu baxé fa ba loko bëgg bëgg su ki wulé kaf kaf mawdo yëkëti lu way wi jox ko alaaji gay mu yëkëti ko gën jox ma wa ma tit leg ci kanam gi di 1 moy 11 ina alaj malu bul nu jaxal ya non ya khalisal bahr mustafa am 40 ans ni do ko yoni ni de la kagn la de ngaran bi mo amé 11 ans mune taxuté tax may wax lu ngeen la juddu ñu na wa mune kagn bobo muhtasana la jël bu dé juddu kay deug deug bobo muhtasan la xana ala jëlelin ci sifay jëlé l'an 40 la bi l'an de 30 moy 63 كرا بني ولن يوقر الله نفسا اذا جاء جروحا تنبي كومبوزي القران دفنا كونتي لما لقد دال بقرة بصو فنجان في يمكي سوزان تواسا روف المو بودالي نفلا من ذلك دي كونتي با اذا جاء اقل منافقون سوزان تواسا للي جو مدفل فا آية بيد بول سيارة نيران لي دي بني احبوني دي da o tena ko li tawfa ko malikum mawtul ci wukul bi kum sumay rabbi kum to jawon ko ote mawla o borom ak ci ma don way kum o wo ci ma don way fumu jema bu mam lil kalami tajanam gi tedde kan ama udiya atam asma ni na det way ci mu ne judu ngeen di laj ni na law mu ne bon mokta san ala jale ni na law ni ñi reey ñepp lañ ko re mu ne amna ko luma xam ko ngeenel gi dem na fu nek amna luñ ko beral luñu defalul kenn ñu na lolay lan ci mëna isma الله غيره أن زعر في زرزود وتاسمني أختار الله إذ ما قيره الله إذ ما قيره الله أختار الله أختار الله على كوني تاسود تاسود أن زعر سورة سورة فنغو فلا لا يجمع لك الجلوخ يمين سورة dama tolu digante o fatima musabiti nopam rasul di wax ak mom agalagul muna ñam metti gi mu forcé ko musaga am lu ko mustafa wax musigi joy nit musaga am lu ko nabi wax musigi re ginaaw gi laaj nañ ko na boole nga ñaar yu safaan sa papa wax na yow kërok bi mu génné adina nga tigi joy mu waxata yow nga tigi ré mu na wax bu jëk bi daf ma xamal né tay la sama bëss bi mujj ci adina tay la dajé sama borom loolo ma taxona joy sa gaat bi nak lima tax ré daf na ñima jur yépp ya may jëk fekk ci loolo ma contant lo mu na ko lutax doom may wax yow ngay tigi tay réewuma la nonu nabi ëppoon ñëpp tegg bu dañ ak yow ci yoon waxat moy jëk jatt su ngeen joxante loxo yaay jëk roci su ngeen taxawé yaay jëkka départ su ngeen di jam sant jam sant yaay jëkka nopi soko né mané mu tataan la nopam bu tedd ba té dagay ci wosu gi min du sik yam fi bila khafi wala na'al ila iyadati al-marid jalla wa ala mu nako papa day def buma sege rek lu melni takka def tim té buma sege du bokk gis na bi bëgg jox pour xol ko doole di jeex mako may ma do mu rof ko xataani mustafa yu tedd yu dekk na bi dawal bëtt bi mu ñu ko wax na dëgg malakal mo tay laq ci buntu bi bismillah deji bamu jox mu ñu taxamu ne ko ali sa'irin jiqta aw li ghabidin mala kay yeb kete nañ ma bamu def yow ci wala la bu la neexé wala neexé e kuñ ci waxon lolu balam fe jox wala neexé gisal ma la bu gëna ci lu xew yalla nana gibe lay wax ak mustafa nga tok fi julay ak tabo de dem aljana ak nga dem tay aljana munako dem tay mané kuñu non tok fi julay ak kay dem tay aljana tay ñu yobula aljana ma nga tok fi julay ak tabo de debur yeul sa bop da nga nan ay bayyi rek ma fa debur yeul sama bop mom nak dañ ko ne tay aljana julay ak aljana muné tay debur wax ni waxtara mo tanal bopam la ha dajek yalla kagn la isma khayyaruhu kero ba nga xamne tanalonako dem ak tok ku ko def lo lawu yalla motax mané akhtar allah isma khayyaruhu allah isma khayyaruhu allah waxtara allah ñu la mu def njabot bi mu ne sa suudi mu ne keri mu ne sa suudi la ilaha illa allah akhtar allah ala qawli تاسود عن الزعارف وعلى كونه تاسود عن الظلم نجبت كي كنا ولنا لن فتنيني نينا دفا خيدي ما ودني خمنا لن نيا دفن لفيبر خم فيك فيبر دي أتاك خم بسب نينا وخنو كسيب لا قد منا لا وينك انا الرائد له في يومه العالمي تلميم البيت التتميم البيت بكم تتميم البيت موي وي وو ارو البجيخ صح واخ بجيخ تك تك تك تخافي بدس نقول لك كومبليتي تلميم البيت موي وي وجيخ تك خافي بجيخ فواخ بدس نعدل لك فنان موضوع دفنا كوبا تايش خلاتك عبد المناف بمك بلا يوح وقل قصا ما سالو يلونا الى ان جاء مثل كتاب بنا كفال في بيت عائشة كين كنيجي جبران بني وقت عائشة كان قبل طوال ينام ديجي بجيب يوتو تسبع كلا عاد مالك نبغين خبول في يومي ما فيريكو في يوم مولده ما يبشب في بيت عائشة كين ما يغليب قبل طوال ما يقرب بزير مولد ما يغير وا خمال ني دي مصطفى عجي مدينة المنورة رسل صوت بني خلون من اجل ذلك رغب ارخى سمان لها اتتنوخ تتنوق لو المؤسط جنة تاجي وما بتا اين السجن قد يقدر ابن مالك وخلون كتبا يدر وما بتاع نفسه قد يختبر فيه على الطاعة فتبين الحق سيال بكم على سيطاة طاعة بقى جاء طاعة بواد جمو تاريح من قاعد دي لو جينا طاعة باي بينا ما تقال اجمالي تجي جينا طاعة طاعة دوي مودي من اجل ذلك قد ارخى سمام لها اتا تتنوخ مديش متجي جينا طاعة مرض مويني من اجل ذلك قد ارخى سمام لها اتا تنوخ باب المسجد العربي من أجلس عليكم أيضاً ولم يزل قائلاً مستنزلين في مأمورته ساتؤذن سوي موتسن من أجل ذلك أنك أرخص مع الله لنبينا يخص من يتم منورة لفتح كان يخص من يعلم ذلك قزل جينك تندي جور لو جينك تجمع نفطلون ورم كاسكو يكي دطور بون بون يدطور ساندر ما أمن يبار خالص بير صل بين بيني بين بيني اللي بيجور penc mu muddu gëna juroom benn penc am medina bobu penc bu nekk am na chef de village fa pelori borom tax ko yé ci di tour bong bong ñi di tour gendarme am na ñu bari xaliss bayam sol benn li bi do penc mu muddu gëna juroom benn penc am medina bobu penc bu nekk am na chef de village bani bayade tek bani zaid bani yeki bani khadim kenn ku ci nekk bu duggé seen penc bala nga genn nga dogalé ko teyel nasu nako buñu wax medina fe tax waccal té la gor yu ne té la jambar yu ne alhaji malik ne soko wiras do wax lolu nabi jeesena ba toro xana ko am lu wul bi bu lako diwe na gana yarax ka ka gi delu ci land ñu ngi ko kontré tap mu ko son mant bu son da na toujours ba meli tuwa nak lu ñu lay tan dayo ba ci lang mu melni wex bu ko ben beyada xali day chef de village mu ko nuf nako fi la dole mi dina nek lo gor yu na waccal na bi la nga am lu mu ko di mu na yarax delu ci land alaaji maari na la nabi doon dee xam naa ko waaw waaw booba commandant d'arme bu ñu wax jibi la jiit yor benn bateau waru ci ngalam di jox nabi sëñ di leen di ci war ko ku ne nuus mu ne sëñu moo tose mil mamoura di leen di ci digal na ne bàyyi leen ko mu dox maa doon ak ne min ak lisaali ko tontam la sax dàkkaloo la mu tont ko premier deuxième troisième min ak lisaali ko ngir dégg tontam lu sax dàkk googu xat arxaa la ñu libéré kimaama nasgalaa na gilim mu tan ko boppam rek di fu di tan ko di fu rek attaatana wax baabal masjidi cafa nara doon bunte ba fii ndem keroog ngay firi ndem keroog ngay firil nga ne cafa nara doon bunte ba bu dee tey nga ne ca bunte ba fële tëg wal badru ma alaaha zuma xat wafa bat wafa bat zeret baax na jeres baax na ñetti tomb ak raat ñetti tomb siraaj naari dafa bàyyi luxa bi ngir sa kanal indi saar waa walam tax ha walam tan ha wara jaxat wara jaxat wa baraka wa baraka wa jaa yaw lam yaxul kooku ma jaas la bi afti jumlatil jumla dafa am ma jaas bi afti xaraf ak ma jaas bi afti kilima ak ma jaas bi afti jumla ak ma jaas bi afti jumlatil jumla employé taaxa surtout taaxa faqabaltu qabdatan min athaari rasul faqabaltu qabdatan min athaari farsi jibril ar rasul yëpp ñu dog ko ci alal maay dagg yooyu yëpp bàyyi di leen nga ba mu gisee maa dafa bañ a di wàcc mooy ñoog képp dox dellu si waat yës na la ñu ikkamatu bi ne ci yës googu dem dellu si yësaat ñaar la première yës gi daf ko ne fay kër gi yàlla wax ne bi dig digal mu dellu si yësaat ne ko fii lañ la yoo bi moo tax bi ti ay dëkk xam la saxaat yës gu dëkk gi dana kër gaa ngi nabi dig digal pour mu woor mu jóg wandaalu yësaat ne ko fii it mooy bàmmeel bi fi ngay taxaw ëllëg romb nit ñi yéen nga ne njàpp ma nabi dugaale woon bàmmeelam moom lay taxaw ëllëg romboo ko nit ñi du ko yeesal sax ak dañu xaaj ci fi mu dëkk benn bàngo benn ba bi nabi jógee biñ koy suul réeróo am na famaw dañoo la ko wax léegi réeróo su ndaw soosu mooy jaabante ñaari jaabante yooyu ci kër ba mu ak si si daaj naalit ne xew-xew baa ngi amee fi yow mi mawlidi bisa gopp fi bayti aïssatin place ngo xabla sawaal euro ngo fi seeri mawlidi weero ngo dañ jikki-jikki rek gilam yi timit ni yëpp gëmbandoo mbaam yëpp ngaaxandoo ginaaw yëpp sabandoo garab yi def xatatatatat xeer yi rog ablaay nga a doomam dafa fekk tool na ko balaan na la xew de mu na ko la mu na ko rafoo génn naa dina léegi la ñu wax mu sànni roto bi fekk mu ngay plante mu sànni roto bi na yàlla xale bi li ma wax bu dee dëgg xaru day arrange waaye sama nag bët yi bu fekkee lu ma xool xoola ci du ma gis Moustapha naa gën ma tey jii fala si ma xaw ba dee xasuwaa gileemam la woon ba nabi dogee dañuy xëcc di xëcc ba ceen ba dog mu def dugg ci teen yàppoor mbaamam ma lekkatul naanatul ba ni mu ko fekkee Moustapha sa si daal naa dina wax yow loolu léegi ñu ne waaw alaaji maalik ba nabi génn àddina ñaata fan la ci weer ni mu ne ñetti wax lañ ci wax du ma tàyyi nag dinaa la indil yëpp ba xam ne li ma noon la yaakaar seen baar yi dëgg la ñu ne banat banat banat ban mu ne la adina li lay la tin ci fan bu jëkk ci weeru dam xiila la nag xiilaa xaalaat xultoo am ci arab xultoo gën a dëgg mooy fi ni mane xaalaa ci topp mooy mu ne ku la sonnoo nga wax ci wax xiilaa gën a doye bi mooy neef na ah madame de li lay la tin xab xalaat wa qila lay lay ni xaada xalataa wa qila bi ub Al-Kubayr 8, Baab 2, Sadiq Routine 2, 8 plus 8, 10, plus 2, 12, Al-Sakhar, il n'y a pas de Damir Dangi dans le Jouer, il n'y a pas de calculé dans nous. Il y a deux groupes, il y a deux groupes, il y a deux groupes, il y a deux groupes, il y a deux groupes. Il y a deux groupes, il y a deux groupes, il y a deux groupes. Aflatu tunjina bu ci gëna fo monako naari de yi jangir jëf dal ci ne be sax ma gën ko sokku te tekki jangir yëpp dal ci ni waaw no tax waaw ma ngi lu xila am na ñu ne ma ngi di question ci li laylatin genn guddi xat xala bo xamne wey na ci wëru gamu la nabi genn adina ma laaj la ko ñata fa la fobar ci digi barax lu wa febar bi tout fukki fan la won ak ñeen mané bo amé benn bëss xalé dé kon ñaata fan la febaron té wër wa bu ko ñëw dunu wa qila la ilayni bu fekké ci ñaari fan ya la té fukki fan ak ñeen té la febar kon ñaata fan la febaron té barax lu diggu gamu wa nga def ko ñaar dunu wa qila min ñu ko uppi fukki fan ya ñaar ci la genn adina kon ñaata fan la febaron té ñaari fan am nga ci dal ñaari ñu ik way takay ci dik te bal xile yi bu mu la tax yoqat fa reug gestu rek gestu jende te nango ye bu yange nga da jeug wax na la ni khultu ak khala ak khila khila khultu moy firi man wax na ne bo bo gëne khala moy wax na ne ko sonal ci ko wax mu wax ci wax la wax waye neex na amul fu mu dug ba ci so ci ndeg gi da dal di xamé fi deug gi gëna ak joy jëm bu len way ma ñaxatu ñaar yoyu ngeen way ñu jall do ko ko gi deug yépp juroom ñen ci bëy sa ci ci la aji malik na la fi qawl al-ashhari wax di gëna siiw amna jeneen ju am waye bi gëna xew la lay waxal ngeen téllu mohammed ci digi guddi gëna ko doro dem leena fofu bu baax gay fi qawl al-ahli la lay wax wax bi gëna xew yeb nga yeb na lo gis leneen gis na ko dama ko waxul wax li gëna wër ma ngoy waxal dama ba nga yeurep leneen gis feneen leneen lu wutek li fa dina yegal ni gis na lolu li da ko gëna wé kon fi xawni al-azhari wax bi gëna wé moy ana taxna fu jëmum ju sedd jëmu nga ana leen salaam ka ñu na ban heure mëna ci jëw fi lu ci digg gut yow lay waxal na di koy fi di xamal lima lay ñettali wax ta ki ñi ta nga xalañ ba man ko ñettale ni mala ko wax boy way ñu na gawa moy sunu ci juroom yo rek lañu bëgg ko gaaw rap ni wuure na deena ndem da fa lap mba jaan mat ñoo ñaar bëgguñu ko leen gaawaro ku jaan mat bëgguñu ko gaawaro ku lap ci geej bëgguñu ko gaawaro ni bo am gudul yow ñaar gaawaro la ci yoon da dem ci jigeen ju ma tese gaawu ma yéne borbolé bon ba djéko gaaw la fay rek tukki ba sa aajo fadu gaaw ñi bi rek lu tax rasulullah ala di ma dañ lay laaj ya non ya xalsu bari lu tax nabi santana gaaw rob ni tardel ko rob mu gëna den xalsu ni ci dinar jekali ba cëpp duggu guddi salatu ba bërset mayam du taata ba jant so ni duggu guddi ga mu xaj lo waral lolu mu ne ñaara kay xewal yeb gina du mu doy la xew fa bu ci nek dafa ngeren ran taw nek arbitre rek la mu len atté xamna billahi pour ba min taxati deuxième istiqali mani wala kalam bi dew amara na dew ko ne dew rek ma reyna dafa dey jeeg yalla nu musa defal ba ci gëna ci nabi loolu lañu yoréen sa ba jant sax ñu d'accord na gëna ndax ababakar ñu jindi bobu mu ngi ay ci teetam bu ñu wax adibu tuddu khadija guddiga ababakar fanaani medina kër bayyi xale bobu la fanaan kéroo la xale bu mujj boo xam jigéen a gaaw màgg bi ne bi yéen alaxira mu ngi koy ceytale moom bi muy dem alaxira mu ngi ko bàyyi mu ëmb doom bu jigéen la wasin ginnaaw mu ëmb ko sóobut maa ngi dem akaro alaa di may ne kaddeeg nañu lan def na la biir rab moom ñu tëdd ci ngir lan ngir ñaari fee premièrement min taax sa tuñ karum gëlëm du dëgg deewul ñu d' accord dañ na daa ne innaka mayitun wa innahum mayitun suma innakum yowmal qiyaamati inda rabbikum taxtasimuuna lañ d' accord na deen waaye nag dañ ko roog na taamul ko ko remplacé ñu taxwaat nag ci yeneen yoon bu istiqaal yi ak yittewoo ba ñu yittewoo man jëmm joo xam ne yow wala dana méngoo kàlla am rii mi xam nga luy kàll ci arab luy kàll bant bu réew lay doon bu tooy ñu bën na cat la roog ko ci béjjinub nag bu ñuy bayloo roox bën na benn ba roox ko ci benn béjjinub nag ba ñuy bayloo ñu ànd a kostante duñu mën a séppaar na leen bant booba la jëlee te mënuñu koo tejji loolu la ñu lay tudde lépp loo irif te juhul soxna soo mënoon a delloo sax ci la soxna soo mënoon soo delloo bokkam te kiiwul sax ci la kàlla la ak xale jàmbur buñ la jox te xamuloo nooy def bàyyi kàlla la kàlla ak tardeel nañu def na na di rob jëmmam ju tedd ci ngir ñaari fee première ba min daxsatin tarum ngëlante kon ne min daxsatin axaro def na na di wa axaro def na na di istiqaalihim man yu wala kalaam yi signal yu xel ma ngi woon ci yoon remplacé Moustapha Seydou Nomance xajal gi indi ko Zona bi bëgg te su indi ko Medina ne waa Màkk bu leen gàtt xel dafa ndéem buy lis bu ci Moustapha lay yem borle ñu ñu yéen li ngeen bëgg la ñu bëgg candidat bi gi lay dugg waay ah dafa ndéem nañu ñëw unif di bii xa loolu yomb na moo tax kero bagaay ne ndéy rajax naa ila lmadinati fa arzana la hebzu min alayam dañu def istiqlaam nag boobu borom bayaan borom bayaan di wax delloo demir di jeexal la mu doon wax dëgg la wallaay looloy am waaye nag dañuy juum fi ñu moomale teraan nga dëkk ko kiñ ko xañ ko moom fooy daal exe wala rasulihi walil muminina wa lakindal munafiqina la aalam sëriñ na laa xam xale bu tuuti la woon ne bi dafa bugg a mitti rek bëgg ko papaam daa na ko woon a doom ñu naa la torop place bi sorop ba fa laa bugg a yóbbu waaye rek ko doom bu ko yëpp noonu sax caaxam bu ko yëpp mukk lu ñu dëkk loolu rek laa lay dégg fere ba ñu dem fere ba ñuy dem Hadjira ndax ñàkk ñu ne balaa ñoo root mbuusu kenn rootal mbuusu Moustapha fal pour ñu ne di nag kexe fal pour ñu Abdoulaye Niobe Abdoulaye Niobe naa fekk la mbokk ya ko su obligé ñëpp tuub mu tuub waaye xol bi mosul a jóg tig naa fekk alors mu meer na ne gisa rek ci bëkki dem bala fi ñëw alors sinon ma ñëw attale ne kenn du rootal rootalu ñu ne di mu door benn waay ci mbàgg nag ñëw moom dëkk bi juddoo bi di ko màkk dàqee bu ñëwul bu ñu ko dàqee kon tey du am autorité ba naan kenn du rootal rootalu ñu ne ko